İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş ümmetler içinde, aleyhlerinde söz hak olmuş azap gerçekleşmiş kimselerdir. Doğrusu onlar hüsrana uğrayanlardır.